tužna, jedina moja, zašto ti suza obraz kvasi? Zašto dva mila oka tvoja, blistava sreća, više ne krasi? Zašto dva mila oka tvoja, blistava sreća, više ne krasi? Od života uzmi sve, sve što tvoje srce želi, ali ne daj, molim te, da od mene tebe dijeli. Ali ne daj, molim te, da od mene tebe dijeli. Dolazi život, jedina moja, ko zna gdje će sutra biti? Nek mu prkosi lepota tvoja, ti ne smiješ više suze liti. Nek mu prkosi lepota tvoja, ti ne smiješ više suze liti. Od života uzmi sve, sve što tvoje srce želi, ali ne daj, molim te, da od mene tebe dijeli. Ali ne daj, molim te, da od mene tebe dijeli. Obriši suze, jedina moja, nasloni se na moje rame. Ova noć je tvoja i moja, zašto da usne ostanu same? Ova noć je tvoja i moja, zašto da usne ostanu same? Od života uzmi sve, sve što tvoje srce želi, ali ne daj, molim te, da od mene tebe dijeli. Ali ne daj, molim te, da od mene tebe dijeli.